حاجه نصیر طوسی یکی از بزرگترین متفکرین ماست، کتابی داره به نام تجرید العقائد، 800 سالی کتاب مادره در بحث عقاید، هم تو حوزه های ما هم تو دانشگاه های ما در رشته های فلسفه و کلام. میگه وجوده لطفون و بقاؤه لطفون آخر و عدمه منا. وجود او لطفیست که خدا در حق ما کرده، امام قرار داده. بقای او که باقیست یه لطف دیگریست که خدا قرار داده. عدمه یعنی عدم تصرفش، عدم حضورش، منا از ماست، ما آمادگی نشون ندادیم. پس وظیفه ما چیه؟ دوست داریم جامعه ایدئال رو؟ آقا جامعه ایدئال از عواملی که جامعه رو ایدئال میکنه باید شروع بشه. این عامل قرآن میگه، کتاب و میزان، ولی یقوم الناس بالقسط، مردم باید این خواهانی رو داشته باشن. ما چه بکنیم؟ یک، خودمون خواهان بشیم. این معنا رو اول بفهمیم. پس اولین مسئولیت من در دوران غیبت، من این معنا رو بفهمم. من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه یعنی چی؟ اجازه بدید یه قسمتی از توقیع مبارک امام زمان به جناب شیخ مفید براتون بخونم. عجیب، به خدا قسم راست میگم بهتون، من خودم هر وقت میخوام اینا رو بخونم وحشت منو میگیره، خودم شاید به لرزه میفتم که خدایا چه انسانهایی در دوران غیبت بودن، به کجاها رسیدن، من بدبخت کجام؟ خب شیخ مفید در دوران غیبت کبرای امام زمان علیه السلامه، نامه ای نوشته امام زمان به شیخ مفید که از توقیعات مسلمی است که تو منابع ما وارد شده. للاخ سدید والولی رشید الشیخ المفید، به للاخ سدید، به برادر پابرجا و محکم ما و ولی رشید، اون دوست قوی ما که در دوستی نمی لرزه، قوی استاده، مردونه داره کار میکنه، شیخ مفید. خب شیخ مفید چی کار کرده که امام زمان، حالا این که بچگانه است من یه حرفو بزنم، همه تون براتون روشنه، امام زمان حساب شخصی با شیخ مفید داره، میخواد اینجوری تعریفش بکنه، نعوذ بالله. شیخ مفید هم یکی از شما مثل منه، کاری کرده در دوران غیبت که امام زمان وقتی که شیخ مفید از دنیا رفت اومد رو قبرش شعر نوشت. اینو یادداشت کردن. الانم من چند ماه قبل مشرف بودم عراق، سر قبرش رفتم، اینو دیدم قاب کردن روی قبر جناب شیخ مفید گذاشتن. بلا تشبیه اگر این رو شما حرم مطهر کاظمین حساب بکنی، دیوار حرم اونور خواجه نصیر طوسی دفنه، اینور شیخ مفید دفنه، یه ذریعه کوچیکی هم داره، اینو قاب کردن گذاشتن رو قبر، شعری را که امام زمان در عزای شیخ مفید خودشون سرودن. یه بیتش مضمونش اینه: شیخ مفید عزادار کردی ما را با مرگت، کسی که وقتی کلاس درس تشکیل میشد ما خوشحال میشدیم. شما رو به خدا فکر کنید چقدر زیباست. وقتی کلاس درس تشکیل میشد ما رو مسرور میکردی. چرا؟ چون در این کلاس چی بود؟ ببینید قرآن نمیگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. آدمای بی حال، تنبل، بی تحرک، بی فعالیت، بی کوشایی، بی مسئولیت، گرزش نداره. اونی که میکوشه، مجاهدت میکنه، کار میکنه، جدیت داره، تنبلی نداره. این فضل الله، خدا اینو فضیلت داده. خب مجاهدت مردم زمان پیغمبر وقتی پیغمبر تو مکه بودن چی بود؟ پیغمبر میفرمود خودسازی بکنی، متدین باشید، برید تا اندازه‌ای که میتونید به بقیه برسونید. آقا بجنگیم؟ فرمود حالا نه. الان مجاهدتون شمشیر زدن نیست. مدینه اومدن، مجاهدتشون چی بود؟ پیغمبر فرمود شمشیر بزن. چشم، شمشیر به دست گرفتن. مجاهدت زمان امیرالمؤمنین چی بود؟ خب امیرالمؤمنین رو در 5 سال حکومتشون چه باش کردن؟ جنگ جمل بر علیهش را انداختن، جنگ صفین را انداختن، جنگ خوارج را انداختن. الان مجاهدت چیه؟ شمشیر زدن. لذا مالک اشتر شمشیر میزنه و میره جلو. اما مجاهدت زمان امام صادق چی بود؟ کار فرهنگی، کار علمی، کار شناختی. به این معنا مکاتب گوناگون دارن باطل رو به خورد مردم میدن. یه شاگرد امام صادق علیه السلام جناب هشامه، از کوفه پیاده رفته بصره، تو کلاس درس اون آقا نشسته، اشکالاتشو گرفته، رسواش کرده که حرفات غلط، برگشته اومده. اون وقت از راه رسیده مدینه، امام صادقی 4000 شاگرد داره قبل از تعطیلی کلاساش، تا هشام از دور اومد 22 سال 23 سالش بیشتر نیست. امام صادق تمام قد بلند شدن جای خودش بغل دست، جا خالی دادن هشام بیا اینجا بشین. بعد فرمود خدای تو را رحمت کند، که برای ما اون گونه هستی که مالک برای علی بود. مالک برای علی چه جوری بود؟ یعنی تمام وجودش رو در دفاعی از امامش گذاشته بود. اون زمان نیاز به جنگ بود، مالک می جنگید، سر از پا نمی‌شناخت. این زمان نیاز به علم، نیاز به بحث، نیاز به مناظره است، نیاز به تفهیم مطلب. زمان شیخ مفید چه زمانی بود؟ حالا من نمیتونم از تاریخی براتون تحلیل کنم، خسته میشید. اوج هجوم افکار باطل بود، داشتن اسلام را آلوده میکردن، افکار انحرافی میآوردن. شیخ مفید یک تنه ایستاد. چند سال قبل هزاره شیخ مفید رو که گرفتن، مجموعه آثارشون رو چاپ کردن، نزدیک 200 جلد کتابه. بیش از 200 جلد کتاب این مرد که نشسته خون دل خورده نوشته و درس داده و شاگرد تربیت کرده. اون وقت امام زمان این نامه‌ای که براشون نوشتن چی نوشتن؟ و تکلیف و که ما تعدیه عنا الى موالینا قبلک. شیخ مفید، تکلیف تو این است که ادا کنی، برسانی از طرف ما حق ما را به اون کسانی که دوستان هستن، یعنی بدونن، یاد بگیرن، این مطالب به اونها برسون. فانا یحیط علمنا بابنائکم و انبائکم ولا یعذب عنا شیئا من اخبارکم. شیخ مفید، کسی که اخ سدید بهش میگه، ولی رشید میگه، میگه علم ما به همه خبرهای شما احاطه داره، ما همه میدونیم شما چیکار میکنید. خدا او رو عین الله ناظره قرار داده برای ما، چشم نظارگر خدا بر خلق. اون چه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد. ما درون خانه صاحب خانه را گم کردیم، ما درون خانه صاحب خانه را گم کردیم. صاحب خانه صاحب اختیار از طرف حضرت حقه، میگه همه چیز خبر دارم. ما ولا یعذب عنا شیئا من اخبارکم، هیچی از خبرهای شما از ما مخفی نیستا. خب حالا که اینجوریه پس چی کار باید بکنید؟ فلیعمل کل امرئ منکم ما یقرب به من محبتنا. پس هر یک از شماها باید اون چرا که باعث می شود محبت ما رو به خودش نزدیک کنه اون انجام بده. پس یک تکلیف بعد از شناخت، تکلیف عملی. تکلیف عملی از کجا شروع میشه؟ اون چه که محبت ما را نزدیک می کند باید اون انجام بدید. خب اگر من این حرفا رو قبول، این از اینجا به بعد گفتم دوران غیبت دیگه بعد مذهبی قضیه میشه با این مقدماتی که عرض کردم. خب من به نمازم بی توجه باشم، به روزم بی توجه باشم، به امر معروف بی توجه باشم، به نهی از منکر بی توجه باشم، به دلسوزی به حال بندگان خدا بی توجه باشم، خب من باعث جلب محبت امام زمان، پس من مسئولیتم انجام ندادم. ولیتجنب ما یدینه من کراهتنا و سخطنا. هم کراهت داره هم سخط، دوتا معنا داره. و اون چرا که سخط ما رو برمی انگیزه یعنی گناه، اون چه که کراهت ما رو زیاد میکنه یعنی کارایی که نکنید بهتره، باید از اینها اجتناب کنن.